بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، فطرة پنج دوست، أو خمس من الفطرة، يو پنج چيز از فطرة است، يعني پنج چيز از سنة پیامبر خدا صلى الله عليه وسلم است. یکم الختان، ختنه کردن، توی سنتی کردن و ختنه کردن از سنتهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و دویم والاستحداد، تراشیدن موی زیرناف، زیرناف رو تازه کردن از سنتهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و سیوم و تقلیم الاظافر، و کوتاه کردن ناخون، ناخونها را کوتاه کردن هم از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. ناخونها را دراز کردن یا که همه ناخون را کوتاه کردن و یک تواش را دراز کردن، این تقلید به کفار است، تقلید به دشمنان خداست. پس جایز نیست که انسان همه ناخونهاش بگیرد و کوتاه کند و یک تواش را دراز کند. این مخالفی سنت است، مخالفی رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و چهارم و نطف الابطی، و چهارم سنتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، این کندن موی زیر بغل است که انسان باید تیکش خود را بچیند و تازه کند و نگذارد که مویش بلند شود و بوی ناخوش پیدا شود. باید زیر بغل خود را، زیر کتف خود را تازه کند. و پنجم و قص شاربی، پنجم کوتاه کردن موی لب است، یعنی بروتهاش انسان باید کوتاه کند. دراز کردن بروت، این مخالفی رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و موافق شریعت حرام است موی لب دراز شود که در حالت طعام، در حالت تناول طعام و خوردن طعام در طعام برسد. دراز کردن موی لب موافق شریعت حرام است و جایز نیست، بلکه و قصد شارب و پنجم سنت های فطری و پنجم سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پست کردن و کوتاه کردن موی لب است، باید کوتاه کرده شود. پس دوستان عزیز، این پنج سنت را در زندگی خود، در حیات خود تطبیق کنید و عملی کنید و فراموش نکنید که اینها از سنت های است، سنت های فطری و سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت کرده است.